Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-inlove. Dear M.O.R. Dear M.O.R., bilang isang lalaki, malaking responsibilidad ang maging isang asawa at ama. Kailangan bago mo maisipan na bumuo ng sarili mong pamilya, ay dapat alam mo muna kung kaya mo nga ba silang mabigyan ng maayos na buhay. Kung hanggang sa huli ba ay magagampanan mo ng mabuti ang pagiging isang padre de familia. Popoy, iyan ang itinatak ng tatay ko sa akin noong bata pa lamang ako. Na kapag nag-asawa na raw ako, ay dapat hindi na ako humihingi ng tulong sa mga magulang ko. Dapat lahat ng pangangailangan at gusto ng pamilya ko ay maibibigay ko kaagad. At iyon ang dahilan kung bakit wala akong ibang ginawa kundi ang magtrabaho ng magtrabaho. Dahil gusto ko na balang araw ay magiging katulad ako ng tatay ko. Maging isang mabuting ama at asawa sa magiging pamilya ko. Popoy, tawagin mo na lamang sana ako sa pangalang Eric. Isang workaholic kung tawagin. Hindi alam ang salitang pahinga. Naniniwala na sakalang magpapahinga kapag ka natupad na ang lahat ng mga pinapangarap. Popoy, masaya naman ako sa naging buhay ko. May maganda akong career at buong pamilya. Nagagawa kong maibigay sa kanila agad ang mga pangangailangan nila. At para sa akin, iyon ang pinakamahalagang parte ng pagiging isang ama ko. Lahat ng gagawin ko sa buhay ay nakaplano na. Kaya naman para akong naputulan ng kaliwang paa nang mawalan ako ng trabaho. Hindi ko alam ang gagawin ko. Pero imbis na sabihin ko ito sa asawa kong si Crystal, ay mas inuna kong intindihin ang pride ko. Pare, magkape ka muna. Kamusta naman yung paghahanap ng trabaho? May nahanap ka na ba? Baba ng offer. Di nila kayang tapatan yung nire-request ko. Yung mga gustong gusto ko talaga, wala namang bakante. Yung iba naman, overqualified daw. Ibaba mo kasi yung standard mo, pare. Patusin mo na yung kahit mababa yung sweldo kasi eventually naman tataas din yan. Ano yun? Mag-uumpisa ako sa mababa ulit. Eh, saan na napunta yung mga pinaghirapan ko dati? Alam mo, Eric, ego at pride mo na yung nagsasalita, eh hindi na ikaw. Anong gusto mo, magutom yung pamilya mo dahil sa pride mo? Sa ego mo? Eh, di ba, importante magkaroon ka ng trabaho? Ganun talaga, magsisimula ka ulit sa umpisa. Ayoko sa mababang posisyon. Gusto ko nga, kapag sinabi ko kay Crystal, mas maganda yung ihahain ko sa kanyang solusyon. Na nawala man ako sa dati kong pinagtatrabahuhan, may pumalit naman na mas maganda. Ayoko nang dagdagan yung mga iniisip ni Crystal. Problema ko to, kaya dapat ako yung gagawa ng paraan para masolusyonan to. Hanggat kaya kong takpan yung problema, gagawin ko. Kaya dapat makahanap na kagad ako ng trabaho. Para kapag nalaman na ni Crystal yung totoo, at least may solusyon na kagad, di ba? Naayos ko nang hindi niya nalalaman. Sana naman yung ina-applyan ko na to. Sandali ha, sagutin ko lang to. Oh, Han, bakit? Nasaan ka? Nasa office. Saan pa ba? Bakit ka napatawag? May problema ba? Wala naman. Mag-o-overtime ka ba ulit? Hindi. Uwi ako na maaga. Eh, mukhang matatapos ko naman lahat ng trabaho ko on time eh. Sige. Ingat ka sa pag-uwi. Sige. Bye. Hey, alam mo, makakalusot ka. Ito ka ngayon. Ako naman. Anong ikaw naman? Hindi ka naman marunong maglaro nito eh. Tsaka hindi ka pwede sa mga ganito. Doon ka nga, nasisira laro ko sa'yo eh. Mama! Si Kuya! Ayaw akong palaruin! ka nga kasi pwede nito. Ang kulit naman eh. Justine, Annie, magsipasok na kayo sa kwarto niyo. Tignan niyo na yan. Ayan, ang damon kasi eh. Bleh! Ano ba yan? Nakakapagod. Saan ka galing? Sa trabaho. Saan pa ba? Hanggang kailan mo ako gagawing tanga? Ha? Ano pa nagsasabi mo dyan? Pwede ba, Eric? Huwag ka nang magsinungaling sa akin dahil alam ko na yung totoo. Pumunta ako kanina sa office mo. Sinabi nila sa akin na ilang linggo ka na raw wala ron. Tinanggal ka raw. Hanggang kailan mo sa akin itatago to? Ay, ginagawa ko naman ng paraan eh. Hindi mo naman kailangan malaman yun. Ano? Hindi ko kailangan malaman? Baka nakakalimutan mo. Asawa mo ako, Eric. May karapatan akong malaman ang lahat ng nangyayari sa'yo. Ah, bakit? Kung sasabihin ko sa'yo, may magagawa ka ba? Wala naman, di ba? Kaya mas maganda kung mag-alaga ka nalang ng mga bata at saka sikasuhin mo kami kesa naman sa pakialaman mo ako sa trabaho ko. Anong sinabi mo? Huwag kitang pakialaman. Ano ba ako sa'yo, ha? Asawa o taga-alaga niyo lang? Hindi naman kasi yun yung ibig ko sabihin. Eh ano? Anong gusto mong palabasin sa ginawa mo? Nagmukha akong tanga kanina dun sa office ninyo. Asawa mo ako pero hindi ko alam yung nangyayari sa'yo. Ni hindi mo man lang ako nagawang kausapin. Hinga ng payo kung ano yung susunod mong gagawin. Ayaw lang kitang bigyan ng iisipin pa. Kasi kaya ko naman solusyonan to eh. Tsaka may balak naman talaga ako magsabi sa'yo. Ang gusto ko lang, tapos ko nang gawin yung solusyon. Kung kaya mo, bakit hanggang ngayon wala ka pa rin mahanap? Kapag tinatanong kita kung okay ka lang, parati mong sinasabi sa akin na ayos lang. Tapos yun pala, hindi. Tapos papalabasin mo na ako yung iniisip mo kaya naglilihim ka sa akin? Sorry na, Han. Naghahanap naman na ako ng trabaho eh. Hirap lang ako makahanap ngayon. Sana nagsabi ka sa akin ng totoo. Eh di sana hindi mo to dinadala ng mag-isa lang. Sige, ganito na lang, ha? Kapag hindi ka pa makahanap ng trabaho pagkatapos ng isang buwan, ako munang kikilos. Ano? Ako munang magtatrabaho, tapos ikaw yung dito sa bahay para... Crystal, sa tingin mo ba papayag ako sa gusto mo? Anong gusto mo? Nakanganga lang tayo dito habang hinihintay ka magkatrabaho? Ang dami-dami natin binabayaran kada buwan. Hindi pwedeng parehas tayong nakahinto. Sumunod ka na lang sa gusto ko. Dahil kung talagang gagawan mo ng solusyon tong problema mo, edi sana ngayon pa lang tapos na yan. Pero... Hindi lang ikaw ang may boses dito. Ako rin. Kaya sa susunod, huwag mo na akong paglilihiman. Huwag mong maliitin ang kaya kong gawin. Hindi lang ako taga-alaga ng mga anak mo. Asawa mo ko. Popoy, hindi naman sa minamaliit ko ang kakayanan ng asawa ko. Alam ko na matalino siyang tao. Magaling sa lahat ng bagay. Pero nakatanim na kasi sa isipan ko na ako lang ang dapat maging provider sa pamilya namin. Dahil ako ang lalaki. Ako ang dapat bahala pagdating sa pera. Habang si Crystal naman ang bahala sa pag-aalaga sa bata. At isa pa, parang natatapakan ng ego ko bilang padre de familia kapag ka siya ang magtatrabaho para sa amin. Kaya ginawa ko ang lahat para makahanap agad ng bagong mapapasukan. Kaya lang, Popoy, umabot na ang isang buwan pero wala pa rin. Kung hindi overqualified, ay hindi nila kayang ibigay ang sweldong hinihingi ko. Ayoko rin namang magsimula sa maliit dahil para saan pa ang ilang taon ng pagtatrabaho ko, hindi ba? Dahil sa may usapan nga kami ni Crystal, ay nagpalit kami ng role sa bahay. Ako muna ang bahala sa bahay at siya naman ang maghahanap buhay. Wala akong magawa dahil kahit ayoko ng ideya na yon, eh tama naman ang asawa kong si Crystal. Hindi pwedeng parehas kaming nasa bahay lang. Hindi pwedeng tumagal na walang pumapasok na pera. Kaya pinilit kong lunukin ang pride ko at ang ego ko para pagbigyan ang kagustuhan ng asawa kong si Crystal. kakainin ko na to eh. Ang damot mo talaga! Ang dami-dami mo na nga kinain eh! Akin na lang yan! Ayoko! Okay na yan! Eh, gusto ko pa eh! Akin na yan! Sige na! Ayoko nga! Ang kulit naman eh! Han, mamaya mag-grocery ka ha? Marami na kasi tayong paubos na supplies. Gumawa na ako ng listahan. Ito oh. Itong lahat bibiling ko? Oo. Kapag hindi mo alam, magtanong ka na lang doon. Pero madali lang naman yung hanapin. Pero bago ka umalis, maglinis ka muna ng bahay. Walis, mapunas, mga ganyan. Pagkatapos mong mag-grocery, pwede ka nang maglaba. Tambak na kasi yung mga labada natin eh. Ah, okay. Ay, oo nga pala. Pag-uwi ng mga bata, gawan mo ng merienda ha. Kahit tinapay at palaman tapos juice, okay na yan. Basta siguraduhin mo na bago sila maglaro o manood, tapos na sila sa assignments. Bantayan mo. Sige. Tapos, ikaw na rin bahala ako ng breakfast at dinner, ha? May ginawa akong recipe book. Doon ka na lang tumingin. Basta dapat tandaan mo yung allergies ng mga bata. Anong allergy nila? Papa, hindi niyo po alam? Bakit hindi niyo po alam? Busy kasi si Papa dati. Papa, allergic ako sa seafoods. Tapos si Ann naman, allergic sa dairy. Basta tumingin ka na lang dun sa handout na ginawa ko. Hindi ka malilito. Emergency room immediate. Han. Kumusta na si Justin? Okay na siya. Nabigyan ko na ng gamot kaya humupa na yung allergy. Eh, maya-maya raw, pwede na natin siyang iuwi. Ay, salamat sa Diyos. Buti na lang hindi naging grabe yung nangyari. Diba sinabi ko sa'yo na bawal si Justin sa kahit anong seafoods? Sabi ko pa nga tumingin ka dun sa handout na ginawa ko para maging maingat ka eh. Nawala kasi sa isip ko eh. Hindi naman kasi ako nagluto eh. Kaya nga binigyan kita ng handout para i-check, diba? Buti na lang hindi malalayang nangyari kay Justin. Ay, nasan si Annie? Nakin na Joan muna. Nga pala, nasira yung plancha eh. Hindi ko kasi alam na wanted pala yun. Yun, naisakas ako sa 220. Diba sinabi ko na sa'yo na huwag yun yung gagamitin mo? Hindi ko kasi mahanap yung isa eh. Ano ka ba? Nandun lang yun sa cabinet? Hindi mo nakita? Doon ko parati nilalagay yun eh. Ay, han naman. Hindi mo naman yata ginamit yung mata mo sa paghahanap. Kung ano yung nakita mo, yun lang yung dadamputin mo. Saka paano mo masasaksak yun sa 220, eh may label yun na 110 siya. Hindi ko yata nabasa eh. Ay, o ano pa? Wala na, yun lang. Sorry na. Alam mo namang wala akong alam sa bahay. Yun na nga eh, wala kang alam sa bahay. At para magkaroon ka ng alam, pag-aralan mo. Binigay ko na lahat sa iyo eh. Inayos ko na. Hindi mo pa rin inayos. Sige, huwag kang mag-alala bukas. Ayusin ko na. Dapat lang. O ngayon, alam mo na yung ginagawa ko sa bahay. Blessing in disguise na rin tong ganitong sitwasyon natin. Para makita mo na rin na hindi madali yung pagiging housewife. Na parehas lang tayong napapagod araw-araw. Popoy, halos hindi ako magkanda o gaga sa kaka-check ng mga emails ko at pag-aabang sa mga tatawag sa akin na kumpanya na aking inaplayan. Sa bawat araw kasi na lumilipas ay parang pababa ng pababa ang pride at ang ego ko bilang isang lalaki at padre de familia. Pakiramdam ko sa ilang buwan ng pagiging husband ko ay nawawalan ako ng silbi sa buhay. Sa tuwing nalabas ako para mamalengke, mag-grocery o kahit sumundo sa mga bata sa school nila, ay abot hanggang langit na ang pagkahiya ko sa mga tao. Nababasa ko sa mga mata nila ang tahimik na panghuhusga sa akin. Na bakit ako ang gumagawa ng mga dapat na ginagawa ng asawa kong si Crystal? Na bakit ako ang naiiwan sa bahay? Bakit hindi ako ang lumabas para kumita ng pera para sa pamilya ko? Popoy, dahil sa sobrang naging abala ako sa pag-aasikaso sa mga bata at sa asawa ko, ay hindi ko na napansin na ilang buwan na pala ang lumipas simula noong mawalan nga ako ng trabaho. Paubos na rin ang savings ko sa bangko. Kaya ang nangyayari ay mas lalo akong sumandal at umasa sa asawa ko. Na kapag ka may kailangan sa bahay ay napipilitan akong lumapit na sa kanya para humingi ng pera Akala ko sanay na ako sa ganoong sitwasyon. Pero hindi pa pala. Pakiramdam ko, sa tuwing nangihingi ako ng pera kay Crystal, ay mas lalong nadudurog ang pride at ang ego ko. Kahit kailan talaga, hindi nakakapagsisi na kumain dito kahit medyo may kamahalan ng presyo. Bakit mo ba kasi naisip na dito tayo kumain? Wala naman tayong sinaselebrate eh. Wala lang. Gusto ko lang. Wala namang masama kung paminsan-minsan gumastos tayo ng ganito. Minsan lang kasi tayo mag-date eh. Masyado ka na kasing busy. Ito naman, parang hindi mo naman naranasan yung nararanasan ko. Eh bakit ba kasi napaka-busy mo? Eh di ba part-time ka lang naman dyan? Eh ilan lang dapat ang oras na ilalaan mo dyan? Kulang kasi ng mga tao dun sa department namin, kaya kailangan nila ng tulong. Total naman, nandun na rin naman ako. Eh di pumayag na ako. Tsaka may extra pay naman yun, kaya hayaan mo na. Eh hindi ka dapat pumapayag sa ganyan. Han, okay lang naman yun. Nag-enjoy naman ako eh. At saka ayaw mo nun, makakabawi tayo sa mga gastusin kapapaan. Huwag kang mag-alala. Hinihintay ko na lang yung tawag sa akin nung huling in-applyan ko eh. Eh malakas naman yung kutob kung makakapasa ako. Kaya hindi rin magtatagal, makakabawi na rin ako sa'yo. Okay? Ay, ito naman. Naiintindihan ko naman ang nangyari sa'yo. At saka kaya nga tayo mag-asawa, di ba? Para kapag nagkulang yung isa, nandyan yung isa para tumulong. At ako yun. Han, sa tingin mo, dapat ko na bang tanggapin yung regular position na... Alam mo naman ang isasagot ko dyan, di ba? Hindi. Ay, baka kasi hindi na natin kayanin kapag hindi tumaas ang sweldo ko. Nagpunta ako sa bangko kahapon para mag-update. Bawas na yung savings natin. Hindi katulad dati na ayos lang kasi nadadagdagan. Oo, ngayon nadadagdagan pero hindi sapat yun. Hindi nga kasi pwede. Eh, paano pag nakahanap na ako? Hindi pwedeng parehas tayong magtrabaho. Sino magbabantay sa mga bata? Sino mag-aasikaso sa bahay? Di ba nga napag-usapan na natin yung Crystal, di ba? Ay, okay, sige na. Good evening, sir. Here's your bill po. Akin na. Okay po, ma. Oh, ito, savings. Okay po. Thank you, ma'am, sir. Sira ulo. Ano na namang nangyayari sa'yo? Yung waiter kasi, kumakatingin sa akin, parang minamalit ako eh. Ay, ikaw naman. Baka akala mo lang yun. Anong akala ko? Nakita mo ba yung naging reaksyon niya pagkatapos mong kunin yung bill? Ito na nga ba yung sinasabi ko eh. Napapaya ako ng wala sa oras. Bakit mo ba kasi kinuha yung bill? Napaya tuloy ako. Paano hindi ko kukunin? Eh, nasa akin yung pambayad. Eh, may pera naman ako dito sa wallet ko eh. Kasya na ba yan? Tapos kapag hindi nagkasya, sasabihin mo, napahiya ka na naman? Ay, Eric, ang ganda-ganda ng gabi natin, sinisira mo. Anong magagawa ko? Inainis nga ako sa pagmumukha ng waiter na yon. Yun ang gusto kong maintindihan mo. Kaya hindi ako pabor sa sitwasyon natin ngayon. Ay, alam mo, nagiging OA ka lang. Masyado mong iniisip yung tingin at sinasabi ng ibang tao sa'yo. Huwag mo na lang kasing pansinin. Hindi pwedeng hindi, Crystal. Bumababa yung pagkalalaki ko kapag ikaw yung naglalabas ng pera sa ating dalawa. Nawawala yung kumpiyansa ko sa sarili ko kapag ikaw yung nagtatrabaho sa labas habang ako buong araw nag-aalaga at naglilinis ng bahay. Ginawa ko rin naman yan eh. Narinig mo ba akong nagreklamo? Hindi naman ah. Ikaw nga, ilang buwan ka palang nang nasa bahay, nagre-reklamo ka na. Paano pa kaya ako? Eh, babae ka eh. Trabaho mo yun. Normal na yun sa'yo. Eh ako, lalaki ako. At yung mga ginagawa ko, hindi panlalaki yun. Kaya hindi mo ako masisisi kung nagkakaganito ako ngayon. Hindi mo kasi naiintindihan ko na yung nararamdaman tsaka tumatakbo sa isip ko eh. Popoy, hindi nyo naman siguro ako masisisi kung nagkakaganito ako. Na nagrereklamo dahil hindi na ako ang provider ng pamilya ko. Kung hindi na ako ang dahilan kung bakit nakukuha nila ang mga gusto at mga pangangailangan nila. Kung hindi na nga ako ang dahilan kung bakit nakukuha nila ang mga gusto at pangangailangan nila ay nasanay ako na pagdating sa pera ay ako ang nagbibigay. Na pagdating sa ikagaganda ng buhay ng pamilya ko ay ako ang nagdedesisyon. Parang isang malaking sampal sa akin ang nangyari. Hindi naman sa pagiging judgmental o kung ano paman. Pero hindi ba may tama naman ako? Na lalaki ang dapat na bumubuhay sa kanyang pamilya. Dahil para sa akin, iyon ang pagiging totoong padre de familia. Gumagawa ng paraan para hindi magutom ang mga anak. Pero papaano ko magagawa yun kung ganito ang sitwasyon ko? Naiinis ako sa sarili ko, Popoy. At pakiramdam ko ay wala na akong kwentang ama. Walang silbi na padre de familia. Dahil heto ako ngayon, lagi na lamang nakatanga. Tagalaba, tagaluto, tagapamalengke, tagalinis, tagapag-alaga ng mga bata. Wala na, Popoy. Wala na talaga akong kwenta sa pamilya ko. Hashtag Dear M.O.R. Panlalaki. Popoy, may mga mangilan-ngilan din namang tumawag sa akin na trabaho pero walang natuloy ni isa sa kanila. Ganoon pa rin ang problema. Kung hindi overqualified at malayo sa bahay, ay hindi nila kaya ang nire-request kong sahod. May mga pagkakataon din naman na naiisip kong kunin na rin kesa naman sa tamang pakain lang ako ng asawa ko. Pero mas nananaig sa akin na dapat ay tapatan ko yung sweldong kinikita ko sa dating pinagtrabahuhan ko. Ayokong maikumpara ng iba ang perang ipinapasok ko sa pera ni Crystal. Kaya ang nangyari, kapag ayoko, ay tumatanggi talaga ako. Take it or leave it talaga ang motto ko pagdating sa pagtanggap ng trabaho. Ano nga ulit yung isa ko? Saan listahan ko? Toyo o kanina. Sorry, meron na rin. Mabilig ang brand. Eh, mali. Ano ba yan? Ano kasi pa ipabrand-brand pa eh? Pare-parehas lang namang mantika ito. Ito, tama na itong nadampot ko. Hindi pa bang kulang. Uy, Eric! Oh, ikaw pala, Marites. Ikaw lang mag-isa? Nasa ang asawa mo? Nasa trabaho. Ha? Trabaho? Pumapasok na pala ulit si Crystal? Mga dalawang buwan na rin siyang nasa trabaho ngayon. Oo. Hindi na kasi ako nakakadalaw sa inyo, kaya hindi ko alam. Ikaw, kumusta ka na? Yung trabaho mo? Buti naman at nagkaroon ka ng oras. Paano naman kasi napaka-workaholic mo? Parehas na parehas kayo ng asawa ko. Nag-resign na rin ako sa trabaho ko eh. Ha? Huh? Bakit? Anong nangyari? May naging issue lang. Hindi na-resolvean, kaya ayun, mag-resign na lang ako. Eto, ako muna yung gumagawa ng mga ginagawa dati ni Mrs. Ikaw na palang nasa bahay ngayon. Sayang naman. Balita ko, ang ganda-ganda ng posisyon mo dun ah. Oo nga eh. Pero naghahanap pa rin naman ako hanggang ngayon. Medyo, hindi ko lang kinukuha yung ibang offer kasi mababa yung sweldo. Tapos yung karamihan naman, overqualified ako. Buti naman. Kasi syempre, mas maganda pa rin kung lalaki nagtatrabaho sa pamilya. Buti na lang yung asawa ko, hindi nararanasan yun. Kaya yun, buhiray na kami ng mga anak ko. Ayaw nga tumigil sa pagtatrabaho. Ni piso nga, hindi ako pinapagastos nun eh. Tinutupad lang daw kasi niya yung pangako niya sa akin noon na bibigyan niya kami ng magandang buhay. May ipon naman ako, kaya nakakatulong pa rin ako kay Mrs. mabuti naman kung ganun. Ay, alam mo, parang may opening sa company ng asawa ko. Kaso hindi supervisor ang position eh. Medyo mas mababa. Gusto mong magpatulong? Pwede naman. Ay naku, wag na. Katatapos ko lang naman doon sa final interview ko sa May Makati. Hinihintay ko na lang yung tawag nila. Pero pakiramdam ko naman, pasok na ako doon eh. Buti naman kung ganun. Basta kung kailangan mo ng trabaho, huwag ka mahihiyang lumapit, ha? Sige. Salamat, ha? O, pakikumusta na lang ako kay Crystal. Sige. Bye! Bye! Leching buhay talaga to. Pare, easy lang. Ganyan talaga, alam mo naman ang panahon ngayon, mahirap makahanap ng trabaho. Pero pare, sa kaso mo kasi, masyado ka lang mapili eh. Alam mo kung ako sa'yo, pinatos ko na yun eh. Konti lang naman yung difference sa dati mong sweldo. Alam ko yung worth ko bilang empleyado. Kung hindi nila kayang tapatan, eh di hindi na lang. Mas malaki pa kayang sweldo ni Crystal sa ino-offer nila sa akin eh. Eric, hindi ka nga kasi pwedeng mapili. Isipin mo na lang na siyempre, nag-uumpisa ka pa lang sa kumpanya na yun. Alam ka namang instant taas agad yung sweldo mo. Sa bagay. Sige, yung susunod na tatawag sa akin, kahit magkano na lang i-offer nila, tatanggapin ko na. Yan. Kung naging ganyan ka lang sa una, edi sana hindi ka nagtagal na walang trabaho. Eh, kaya nga eh. Ayoko na ng ganito, pare. Sa ito yung gagawin ko, yung mga ginagawa ni Crystal dati sa bahay. Parang nawawalan na ako ng kumpiyansa sa sarili ko eh. Tapos naiinis ako kapag siya yung nag-uuto sa akin. Naiinis ako kapag siya yung nagsasabi na magbayad ako ng kuryente tapos magbibigay siya ng pera. Grabe ka naman. Kung ganyan din pala yung nararamdaman mo, edi parang pinalabas mo na rin na mababa yung tingin mo sa asawa mo dahil sa housewife siya dati. Sira, hindi yun ang ibig kong sabihin. Siyempre pare, lalaki ako eh. Ako ang padre de pamilya. Dapat ako yung nagpo-provide sa kanila, hindi si Crystal. Karamdam ko, wala akong pakinabang eh. Kung hindi lang kasi masyadong pabida yung dating kong katrabaho eh, eh di sana, hindi ako umalis. Kayaan mo na lang yun. Nangyari na eh. Ang gawin mo ngayon, huwag kang mag-inerte sa mga dumarating na trabaho sa'yo. Kung ayaw mong maramdaman yan, umayos ka. Eh, pero syempre, kapag nagkaroon ka na ng offer, eh, kailangan nyo ulit mag-usap ni Crystal. Kung parehas na ba kayo magtatrabaho o kung babalik kayo sa dati. Alam niya naman yun, babalik kami sa dati. Ako na yung magtatrabaho at babalik siya sa bahay. Pumayag siya? Alam kong maiintindihan ni Crystal ang gusto kong mangyari. Mas maganda nga kapag siya'y nasa bahay. Basta, balik kami sa dati setup. Kaya dapat magkaroon na ako ng trabaho. Popoy, habang tumatagal ay mas lalo kong naiisip na tanggapin na lamang kung anong trabaho ang dumating sa akin. Hindi kinakaya ng pride ko sa tuwing pinupuri si Crystal sa trabaho niya. Samantalang ako ay heto, taga-alaga ng mga anak namin. Kaya ang ginawa ko ay hindi ako tumigil sa paghahanap ng trabaho. Kung sino-sinong koneksyon ang mga tinawagan ko para lang panyang gusto kong pasukan. Hindi pwedeng habang buhay akong nasa bahay na lamang. Ako ang lalaki, kaya ako ang dapat nagagawa ng paraan para gumanda ang kinabukasan ng pamilya ko. Ay, ano ay pwedeng gawin niya po ng... Hirap naman na mili. Papa, hindi pa po ba tayo kakain? Gutom na ako eh. Mamaya magluluto na ako. Eh, bakit mamaya pa? Gutom na po ako eh. Pwede ba kumain ka muna dyan ng biskwit? Gana pa ako dito ng pwedeng kainin. Hindi naman ako mapupusog dun eh. Sige na, Papa. Luto ka na. Mamaya nga. Naghanap pa ako. Bakit naman si Mama maaga nagluluto? Bakit ngayon parati na lang tayong late kumain? Ano parati? Ngayon lang. O nga muna. Tapusin mo muna yung mga assignments mo. Hindi po ako makakagawa ng assignments kapag nagugutom ako. Papa, saan niyo po nalagay yung jersey ko? May practice po kami bukas eh. Hindi ka pa nalalaban. Po? Ala pa. Kailangan ko na yun bukas eh. Dapat matuyo na po yun ngayon. Oo, hindi ko maglaba. Marami akong ginagawa buong araw kaya hindi ako nakapaglaba. Pa, hindi ako marunong maglaba. Si Mama yung naglalaba nun eh. Ay, Sinabi ko naman po sa inyo nung isang araw yun eh. Papa, nagugutom na ako. Magluto ka pa, na. Kailangan ko na po yung jersey. Papa, sige na. Na po ang susutin bukas. Bakit ano ba? Di ba kayo titigil na dalawa? Ang gulo-gulo nyo ah. Kayo kaya kuminus dito. Imbes na nakakatulong kayo sa akin, dinadagdagan nyo pa pati sakit ng ulo ko. Parati kayong, bakit si mama ganito, ganyan? Eh doon kayo sa kanya magreklamo. Sa kanya nyo yan ipagawa. Buisit na to. Anong nangyayari rito? Sabihin mo nga yung mga anak mo, gugulo eh. Ano? Iiyak-iyak ka ha? Magsipasok nga kayo sa kwarto nyo. Sige na ha. Pumasok na muna kayo. Kakain tayo maya-maya ha? Opo. Traani. Alam ko na pagod at stress ka. Pero Han, hindi mo naman kailangan sigawan yung mga bata. Pwede mo naman silang kausapin ng mahinahon. Susunod naman sila eh. Kaya lumalaki mga walang kinakatakot yung dalawang yun dahil kinukonsinti mo yung mga ugali eh. Ako ngayon yun nasa bahay, kaya ako yung masusunod kung paano ko sila papagalitan. Eh hindi mo nga kasi pwedeng parating idaan sa init ng ulo. Tinuturuan nga kita kung paano kausapin yung mga anak mo nang hindi sumasama yung loob nila sa'yo. Tapos ako pa yung may kasalanan ngayon? Eh kaya naman pala hirap kang pasunurin yung mga bata eh. Ginagamitan mo ng sindak? O anong gusto mong gawin ko? Babying ko? Kausapin mo ng maayos! Kapag nakapasok na ako dun sa kumpanyang ina-applyan ko, ako na ulit yung magtatrabaho tapos ikaw na ulit dito sa bahay, ha? Anong sinabi mo? Huh? Eric, anong akala mo ganun lang kadali yun? Kapag okay ka na, pwede ko na lang bitawan ng ganun-ganun lang yung trabaho ko? Eh yun naman talaga yung usapan natin, di ba? Kapag nakabalik na ako sa trabaho, ikaw na ulit dito sa bahay. Ikaw na ulit yung mag-aalaga sa mga bata. Kaya nga sinasabi ko sa iyo ngayon na hindi basta-basta yung gusto mong mangyari. Lalo na ngayon, inoferan na ako ng regular na posisyon. Ano? Ay, kinausap ako kanina ng supervisor ko. Ang sabi niya, oo ko na lang yung hinihintay at ibibigay nila sa akin yung posisyon. Han, mas malaki yung sweldo ko kapag nagkataon. Kapag parehas tayong nagtatrabaho, mas magiging magaan na yung sitwasyon natin. Pwede tayong kumuha ng kasambahay para magbantay at maglinis ng bahay. Tapos... Hindi mo tatanggapin yan. Pero Han, magandang opportunity yun para sa akin, para sa career ko. Anong pinapalabas mo ngayon? Na mas importante na yung trabaho mo kaysa sa mga anak mo? Hindi naman sa ganun, pero kasi... Pues, sundin na lang natin kung ano yung plano natin. Na kapag nakabalik na ako sa trabaho, babalik ka na rin dito sa bahay. Tapos ang usapan. Popoy, pagkatapos lamang ng ilang linggo ay nakatanggap ako ng isang tawag sa kumpanyang gustong gusto kong pasukan. Hindi na ako nagdalawang isip na tanggapin ang offer nila sa akin. Ito na kasi ang pagkakataon na ilang buwan kong hinintay. Pagkakataon para patunayan ko ulit ang sarili ko sa lahat ng nakakakilala sa akin. Dahil sa hindi naman pwedeng basta-bastang bumalik sa pagiging housewife si Crystal, ay pumayag ako. Sa kagustuhan o sa kagustuhan niyang sabay kaming magtrabahong pansamantala. Hahanap na lamang daw siya ng tiyempo para mag-resign. Naghanap na lang muna kami ng kasambahay para may mag-asikaso sa bahay at sa mga bata habang parehas kaming nasa trabaho. Noong una ay tutol ako sa planong yun. Iba na kasi ang panahon ngayon. Mahirap magtiwala sa hindi mo naman kakilala. Pero wala rin naman akong naging choice kundi ang pumayag na lamang. Paulit-ulit ko lang sinasabi sa asawa ko na mas maganda kung siya na talaga ang nasa bahay ulit. Oh, ha, naka-uwi ka na pala. Napa-overtime ka ulit, ha? Ha, manig sa trabaho sa office, ha. Teka. Ba't ikaw gumagawa niyan? Nasa sikigay. Ay, naglayas. Naglayas? Oo, sumama din sa boyfriend niya. Yung construction worker dyan sa kabilang kanto. Ay, tumawag na lang sa akin si Justin na pagkagising daw niya, wala na raw si Kikay. Hinahanap niya sa buong bahay pero wala daw talaga. Tapos nung binuksan niya yung cabinet sa kwarto, ayun, wala na yung mga damit. Ay, sabi ko na nga ba eh. Unang tingin ko pa lang sa kanya, alam ko na hindi trabaho pinunta nun dito sa Maynila eh. Sinek mo ba yung mga gamit? Baka mamaya may ginawa yun. Ito naman, nagbintang ka pa. Hindi yun. At saka wala rin namang mawawala rito sa bahay, kaya hayaan na lang natin sila. Di bale, nagpapahanap na ako ng kapalit kay Marites kung may kakilala siyang pwedeng maging kasambahay. Wag na. Ha? Anong wag na? Hindi na tayo kukuha ng kasambahay. Bakit? Kailangan natin maghanap ng panibago para may mag-aasikaso sa bahay at sa mga bata kapag parehas tayong may trabaho. Kita mo nga yung nangyari. Kumuha tayo ng kasambahay pero nilayasan lang din tayo. O paano kayong susunod makukuha mo ay magnanakaw? Tapos ganito ulit yung nangyari. Kaya wag na. Eh paano yan? Ay, para namang hindi mo alam yung ibig ko sabihin. Mag-resign ka na sa trabaho mo at saka bumalik ka na dito sa bahay. Ito na naman tayo eh. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi basta-basta yung gusto mo? Hindi kasi pwedeng bigla-bigla na lang akong aalis doon. Oh, eh di magpaalam ka na bukas sa bukas din. Hindi ko naman sinabing bukas eh. Kanang pumasok. Ang gusto kong gawin mo, magpaalam ka na maayos. Sabihin mo na kailangan ka ng pamilya mo dito sa bahay. Hindi nga kasi pwede. Hindi pwede? O baka naman ayaw mo lang? Oo, ayokong iwan yung trabaho ko. Eric, iba yung satisfaction na binibigay sa akin ng trabaho ko ngayon. Ngayon ko lang ulit naramdaman na may kaya pala akong gawin. Iba yung pakiramdam ko na may sarili akong kinikitang pera. Na hindi lang ako basta asawa. Hindi lang ako basta ina. May trabaho ako. May posisyon ako sa isang kumpanya. So, nung pinapalabas mo, hindi ka kontento sa amin ng mga anak mo? Na napapagod ka na? Hindi yun. Hindi mo kasi ako naiintindihan eh. Paano? Ang baba ng tingin mo sa akin. Ano? Mababa ang tingin ko sa'yo? Tama naman, di ba? Ang nasa isip mo kasi, kapag babae, nasa bahay lang. Taga-alaga lang ng bata. Tagalinis, taga-asikaso. Na ang trabaho ko nandito sa bahay. Ano bang akala mo? Ikaw lang ang may career sa ating dalawa? Ikaw lang ang may gustong umangat? Ako rin naman ah! Ano bang pinagsasabi mo? Sa una pa lang, sinabi mo na ayos lang sa'yo na ako yung magtrabaho at ikaw yung nasa bahay, di ba? O ano ngayon naririnig ko sa'yo? Dahil yun yung pinipilit mo sa'kin. Hindi mo nga pinapakinggan lahat ng sinasabi ko. Gusto mo, boses mo lang yung naririnig. Gusto mo, ikaw lang yung nasusunod. O bakit? May mali ba sa gusto ko mangyari? Tama naman, di ba? Sa paningin mo, oo, tama. Pero para sa'kin, hindi. Huwag mo naman akong tratuhin na parang wala lang, Eric. Huwag mo rin namang baliwalain yung mga gusto kong mangyari sa buhay ko. Baliwalain? Pinagbigyan naman kita sa gusto mo na kumuha na lang ng kasambahay para makapagtrabaho ka, di ba? O pero ano nangyari? Wala. Nilayasan tayo. Eh di hahanap ng iba. Ganun lang kasimple yon. Nagtatrabaho man ako, pero alam ko sa sarili ko na hindi ko rin naman napapabayaan yung pagiging ina at asawa ko sa'yo. Ilang taong ko nang sinunod yung gusto mo? Pinakinggan lahat ng sinabi mo sa'kin. Oras na para ako naman yung pakinggan mo. At sinasabi ko sa'yo, hindi ako titigil sa ginagawa ko. Popoy, hindi ko alam kung saan ako mali sa lahat ng mga sinabi ko. Hindi ko alam kung mali na gustuhin kong ako lang ang maging provider sa pamilya namin. Dahil yun naman talaga ang dapat. Yun ang tamang ginagawa ng isang responsableng padre de familia. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit hindi iyon ang makita ng asawa kong si Crystal. Niminsan po Popoy ay hindi ko tinrato na parang wala lang ang asawa ko. Niminsan ay hindi ko minaliit ang lahat ng mga ginagawa niya para sa pamilya namin. Malaki ang pasasalamat ko sa kanya dahil inalagaan niya kami ng sobra mula noon. Siya ang dahilan kung bakit palagi akong excited na umuwi sa bahay. Dahil alam kong makakapagpahinga ako ng mabuti. Si Crystal ang nagpapawala ng pagod ko dahil sa dami ng trabaho ko. Gumagaan ang pakiramdam ko sa tuwing nilulutuan niya ako ng mga masasarap na pagkain at inaasikaso. Kaya ang tanong ko ngayon, mali ba ako sa gusto kong mangyari? Na ako ang magtrabaho at nasa bahay na lang ulit si Crystal. Dahil kung mali, wala naman akong masamang intensyon. Tinutupad ko lamang ang ipinangako ko sa kanya noon na isang magandang buhay. Na hindi siya mahihirapan sa lahat dahil nagsisipag ako sa trabaho ko. Anong gagawin ko, Popoy? Ano nga ba ang tama? Saan ba ako nagkulang? O saan ba ako sumobra? Dahil sa totoo lang ay hindi ko talaga alam. Kaya sana mabasa mo itong sulat ko at matulungan ako sa problema ko. Ngayon pa lang ay nagpapasalamat na ako ng marami. Hanggang dito na lamang, Eric. Hashtag Dear M.O.R. Panlalaki. Wow naman talaga, no? Hanggang sa huli, talaga namang alagang-alaga nitong si Eric, ang kanyang pride, ang kanyang ego, di ba? Na sabihin na natin, sige. Oo, hindi. Totoo naman, ano? Sa pagitan ng mga kababaihan at ng mga kalalakihan, eh talaga hong ang mga kalalakihan ay may kakambal na ego. Oo, sabihin na natin. Merong pride nga, ano? Oo, at alagang-alaga natin yan. Pero meron talaga mga pagkakataon that we just have to let go. Ayan, mga mamin, okay? Oo, sa mga tropa natin dyan, we just have to let go of our pride at mas intindihin natin ano ba yung mas makakabuti para sa ating pamilya. Ayan, sabi nga ni Merlita Cabral, sayang naman ang work ni ate kung kaya naman niyang magtrabaho. Actually, ang dami-dami ng ano no, ang dami-dami mga naghahanap ng trabaho ngayon, mapababae, mapalalaki, 'di ba? Mga mag-aasawa, 'di ba? Naghahanap sila. Oh, tulungan mo naman ako kasi hindi natin ano, mabibili lang natin yung mga kailangan natin, kulang pa nga. Oh, pero yung mga gusto natin, kahit papaano konting kapritsyo hindi natin makukuha kasi maliit lang ang sahod ko. Yung ganyan. Oo, kaya nagtutulungan sila, naghahanap. Tapos kayo, meron na nga, may trabaho na nga si Mrs., may trabaho pa si Mr. Minsan lang kayong nilayasan ng kasambahay, eh parang suko ka na agad. Ayaw mo nang sumubok ulit na makisama. Although totoo naman yun, mahirap ang makisama ano, sa mga kasambahay ngayon. Kaya sa mga kasambahay na mga nakikinig, kung mabait kayo sa inyong mga amo, you consider yourselves a blessing. Diba? Para sa pamilya na inyong pinaglilingkuran. At para sa mga amo naman, oo, eh considerahin nyo rin, diba, na parte na rin ng inyong pamilya yung mga tapat ninyong mga manggagawa sa loob ng inyong mga tahanan. Diba? Bagaman na sinisweldohan nyo sila ay hindi nyo po sila pag-aari. Diba? Naghahanap buhay lamang po sila para rin sa kanilang mga mahal sa buhay. O, bigyan din natin sila ng tamang respeto. Diba? Ang mga kasambahay na mga tapat sa atin. Mind you, lalo na kung sila nagluluto ng pagkain ninyo, kung hindi kayo mabait sa kanila, sila ang nagluluto ng pagkain ninyo. Demonyohin ng isip ng isang inaabusong kasambahayan, no? Oo, baka hindi sarapan ng luto, kaya alatan, o kaya naman ko worst ay baka lasunin kayo, ganyan. Hindi natin alam. Wag naman sana. Ayan, sabi ni Mark Jan Mac, suportahan mo ang asawa mo, Eric, para hindi mawala ang respeto ninyo sa isa't isa. Diyan lagi nagsisimula ang issue, lalo na kapag pride ang pinapairal. May mga anak na kayo, support each other, magmahalan at irespeto ang isa't isa. Yun. Sabi nga dito ni Eric, ano, ang gusto niya lang naman ay yung dahil sa mayroon na siyang trabaho ulit ngayon, gusto niya lang maibalik yung dati. Diba na kapag uwi siya sa bahay ay makakapagpahinga siya, makakain siya ng masarap na luto nitong si Crystal and yung peace of mind. Oh, kailangan din natin i-consider yan, ano, yung peace of mind na iniwan mo ang iyong mga anak sa piling ng iyong kabiyak, 'di ba, ng iyong asawa, ay ibang klaseng peace of mind din naman 'yon. Pero sa panahon ngayon, hindi nga rin po masama ang matutong magtiwala, ano, at aralin na magtiwala sa ibang tao, lalo na kung parehas na nga kayo, kasi alam niyo lalong lumalaki ang mga bata, lalong lumalaki na rin ang mga gastusin. It'll never stop. Until life is over, hindi ho matatapos ang mga gastusin hanggang ililibing na nga lang tayo, 'di ba? Bibili na lamang ng kahon natin na paglalagyan kung ganun man may gastos pa rin. 'Di ba? Hanggang matapos ang buhay na ito, meron tayong mga gastusin. Although hindi naman talaga tungkol sa pera lamang ang buhay, pero yan nga ang dinidikta, nire-require ng lipunan na ating ginagalawan, tanggapin mo na lamang. Diba na, tsaka yun nga, no, yung sabi ko kanina, wag na natin pag-aralin o wag na natin bigyan ng career ang mga kababaihan kung ganyan lang din ang kaisipan na meron ka. Diba, wag na nating pag-aralin na lamang natin ang mga kababaihan na magsulat, magbasa, and that's it. Hindi na sila pwedeng tumungtong ng college para maging, maging nurse, halimbawa. Wag na silang tumungtong at mag-aral ng international studies. Wag na silang mag-flight attendant. Wag na. Kung gusto natin, sa bahay na lang sila. Kasi kung lahat ng mga kalalakihan ay may kaisipan na katulad mo, Eric, wala. Pati yung ekonomiya. No, yung ekonomiya ay hindi na rin masyadong uusad kung tayo na lamang mga lalaki. Ano? Sa panahon ngayon, ang magpapatakbo nito, hindi natin kaya. Hindi natin kakayanin. Kailangan na talaga na maging bukas ang isipan mo na kailangan kumayod kayong dalawa. Mas dumadami ang gastusin, dapat mas dumadami at mas lumalalim din ang balon na yung paghuhugutan ng kaperahan. Gusto mo na magandang buhay? Yan yung idea mo, yung maghahanap buhay ka. Pero mas maganda ang buhay kung sakaling papayagan mo ang asawa mo at nandun na siya sa opportunity na yun. Hawak-hawak niya na rin. Bakit pabibitiwan mo pa? Diba, meron din siyang mga pangarap, meron din siyang mga gusto. Diba, oo nga, nangako ka noon ng magandang buhay para sa kanya. Pero, diba, meron din naman siya, bakit niya hihingin pa sa'yo kung kaya niya namang i-provide para sa kanyang sarili? Will it hurt your pride? Ang yabang mo naman. Ganun. Simpleng bag, halimbawa. Alam nyo, ganyan ang mga kababaihan, ano, lalo na yung mga housewife, na minsan nga, ganyan na yung iniisip nila na, teka, hindi ako bibili ng ano, lalo na nandito lang naman ako sa bahay, di ba? O kaya, lumalabas kami, kaya hindi ko na, I don't deserve na magkaroon ako ng bag na gustong-gusto ko. Alam nyo naman ang mga kababaihan, mahilig sa bag yan, na may, sabihin na natin, branded kahit papaano. Ayan, o kaya may sapatos or kung ipapabili pa nila sa'yo, nahihiya sila. Di ba kung plain housewife na lamang sila? Ayan, pero kung meron silang sariling trabaho, bakit hihingin pa sa'yo? Kaya naman nilang i-provide para sa sarili nila. Di ba? That's your idea ng pagiging good provider, Eric. Ayan, but ang pagtataguyod ng pamilya is not all about you providing for them. For the kids and for your wife, hindi lang tungkol sa'yo ang pagpapamilya. Lahat kayo ay mayroong role na kailangan nyong i-play. Lahat kayo ay mayroong responsibilidad at tungkulin. Diba? At darating yung ganitong mga panahon na kailangan maging open ka sa mga pagbabago. Dahil kung hindi ka magiging open sa mga pagbabago, papaano? Kung sakasakali. In a few months time ay meron ka nakaalitan o kaya naman ay hindi ka nagtagal doon sa trabaho mo, back to zero na naman kayo. Pinag-resign mo yung asawa mo ngayon. Paano? Sino na naman sasalong? Mamuong problema na naman kayo. Maghahanap na naman ulit siya. Paano kapag hindi na ulit siya nagkaroon ng ganoong klase ng opportunity? Sinong sasalo sa mga bagay na mawawala sa'yo? Diba, na kung tutuusin, kung hindi ka nagmatigas, kung hindi ka masyadong nagpakataas ng ihi, diba, kundi mo masyado inintindi ang pride and ego mo, Eric, ay nandiyan naman ang asawa mo para sapalan muna, diba, para suportahan ka muna. Sinuportahan ka niya nung panahong walang-wala ka. Ngayon na may oportunidad ka na magkaroon ulit at siya meron ulit, huwag mo namang pilitin na bitiwan niya kung anuman din yung pangarap niya para sa pamilya niyo. After all, ang ginagawa ng asawa mo ay para sa inyo rin. Di ba? Huwag ka masyadong pabida. Huwag ka masyadong pabida, Eric, ano, na kaya mo lahat, na walang... hindi, kailangan lalaki. Alisin mo na sa isipan mo, kailangan lalaki, ganyan. Paano kung may mangyari sa'yo? Ito na lang. Ito na lang, ha. Kung sakasakali, secured na secured ka sa trabaho mo, papaano kung halimbawa ikaw ay naaksidente sa trabaho mo? O kaya papasok, nagkaroon ng disgrasya at sabihin na natin na paralisa ka. Papaano yung pamilya mo? Diba? Papaano ka nila aalagaan? Di mas mabigat. Mas mahirap yun. Mag-uumpisa na naman sila. Anong tulong pa magagawa mo kung paraplegic ka na o paralisado ka na nga? Or worst, ay biglaan na may mangyari sa'yo. Huwag naman, ano? At sa mga katulad mo, Eric, na ganyan ang kaisipan na biglang mamatay. Bigla kang kunin. Biglang, your time is up, Eric. Halika na. Diba? Kinuha ka na. Papaano yung pamilya mo? O sino ang magpo-provide para sa kanila? Diba? Kaya hayaan mo. Hayaan mo yung asawa mo. Ibaba mo yung pride mo. Magtulungan kayo. Diba? Mas maganda yung dalawang pinanggagalingan ng kayamanan, ng hanap buhay para sa pamilya. Para sa panahon na medyo kinakapos yung isa, ay merong isa na sasalo. Diba, hindi lang puro ako, ako, ako. Ikaw puro ka ako, ako, ako. Nagpamilya ka pa. Kung puro sarili mo na lang, napaka self-centered mo naman as a father. You're not being a good provider kung ganyan ka. Kung meron kang mga issues sa kung sino lang dapat nagtatrabaho para sa pamilya, wag. Hindi na issue yan. Non-issue na yan. Hindi na dapat pinag-uusapan yan. Mas maganda ngayon, you plan for the future. Diba? Dahil sa ganito na ang kinikita natin, ano kaya ang maganda nating i-invest? Ano kaya yung maganda nating i-invest para sa mga bata o para sa atin as a family? Diba? Hindi yung patitigilin mo yung kaunlaran ng asawa mo mismo. Pagpapaunlad niya rin o paggamit niya sa career, sa pinag-aralan niya, that is an insult. Kahit na maganda yung intention mo, Eric, at sa mga katulad mo. Diba kahit maganda yung intention mo na hindi, gusto ko lang kasi Popoy ituloy yung pangako ko sa kanya na ako magpo-provide, bibigyan ko siya ng magandang buhay. Pero sa mga sinasabi mo, nakaka-insulto yan. That is an insult. Diba? Na kumbaga, that is a demotion na ibinibigay mo sa iyong asawa bilang housewife. Being a housewife is a noble job. Okay? Hindi mo matatapatan ng pera yan. Ang pagiging, anong tawag mo rito? Ilaw ng tahanan. Priceless ang ibinibigay niyan. Ano pa kung sakaling meron nga siyang trabaho at ginagampanan niya naman. Kung hindi naman napapabayaan, nitong si Crystal ang role niya as a mother to your kids and as a wife to you, Eric, anong problema mo? Ikaw lang ang may issue dito. Si Crystal, wala. Yung mga anak mo, lalong wala pa naman. Kaya medyo relax ka lang dyan. Magtrabaho ka. Magtrabaho si Crystal. Kung kailangan nyo kumuha ng kasambahay and you take turns sa pag-monitor sa inyong mga bata, kung hindi pa nakukuha ng hindi pa nakukuha ng kasambahay na kukunin ninyo, yung buong pagtitiwala ninyo, ang dami-dami ng paraan. 'Di ba? Para i-monitor sila, para kumustahin, ano ba nangyayari? 'Di ba? Kailangan niyo ng teamwork. 'Di ba? Kailangan nga ng work for a teamwork to work. 'Di ba? At kailangan mong maging bahagi ng team na 'yon. Hindi ikaw yung diktador doon sa team na 'yon. Hindi ikaw yung bida-bida. Mahirap 'yung ang hirap mong kasama sa totoo lang. Kung ako man si Crystal, ako yung asawa mo, ang naiinis ako sa iyo. Na masyado kang pabida. Alam mo, kapag ka tayo nadapa, matuto tayo at hindi natin kayang bumangon nang tayo lang mag-isa, matuto tayong tumanggap ng tulong galing sa iba. Hindi naman iba sa'yo si Crystal, asawa mo yan. Diba? That's a blessing in disguise. Dapat nakuha mo yung lesson doon. Doon sa pagkawala ng trabaho mo na meron palang talent yung asawa mo. Meron pala siyang kakayanan na buhayin kayo. 'di ba, nang wala ka, and that is something to be proud of. 'Di ba? That is something to be proud of. Hindi yung kapag ka nawala ka, eh wala na rin sila. Gutom, tulala, namumutla, na mamalimos. 'Di ba? Ganun ba ang gusto mong ituro sa pamilyang kung sakasakali man ay maiwan mo nang bigla-biglaan? Ganun ba? O ano pang tulong ang maihahatid mo sa kanila kung sakaling nandun ka sa kabilang buhay? 'Di ba? Kung biglaan kang mawala. 'Di ba? Kung nasanay nga sinundan at sumunod sa iyo si Crystal, na hindi siya lang daw magpo-ride. Oh, sige, dito lang ako sa bahay. Wala na akong ibang aaraling gawin. Ayoko nang kumita ng pera kasi siya raw magpo-provide. May nangyayari sa iyo. Paano? Nga. Kawawa 'yung mga bata. Kawawa 'yung asawa mo. 'Di ba? 'Di bali na 'yung asawa mo, 'yung mga anak mo na lang. 'Di ba? Isipin mo 'yun, Eric. At sa mga katulad ni Eric ng pag-iisip, lumang kaisipan na 'yan. Hindi natin sinasabi na mali 'yan. Maaaring tama 'yan noon, pero nakakagigil. Nakakagigil na anong tawag mo rito? Naisipin. O na talaga namang masiniingatan mo pa yung pride mo kaysa sa kinabukasan ng mga anak ninyo at doon sa mga pangarap din ng asawa mo na gusto mong pigilan. Wag ganun. Okay? Sabi ni JJ Moon, naku po kuya, maganda sana ang intention mo kay ate, kaya lang nasa bagong panahon na tayo eh. Hayaan mo na si ate na makatulong sa'yo and you'll live happily ever after. Na-miss kita DJP at ang Dear MOR. Thank you. Ayan, kumaka-leave ka naman, parang alis na ha. Ayan, sabi ni Merlita Cabral, tama. Oh, pilay kung madisgrasya pa. Oh, yun nga yung sinasabi natin eh. Oh, yun yung sinasabi natin. Ano man yung mangyari sa iyo, at least marunong maghanap buhay yung asawa mo, at least wala ka bang magagawa, alam mo na meron kang katuwang, meron kang katulong at hindi mapapariwara yung mga anak mo. 'Di ba? Hindi sila mawawalan sa pagkawala mo o sa pagkawala ng kakayanan mo na magtrabaho. 'Di ba? Kaya naman huwag niyo masyadong iniingatan yung pride na 'yan. Ang mas ingatan ninyo at lagi niyo nga isaisip yung kababaan ng loob, yung pakikiisa. 'Di ba sa loob ng isang pamilya kahit sa anuman na organisasyon, 'di ba? And yung mga pamilya natin is an organization, 'di ba? Na merong ama, merong ina, merong mga anak, may panganay, may pangalawa, may 'di ba? Kahit sa pamilya natin merong merong hierarchy, 'di ba? But it doesn't really mean na kapag ka ikaw ang tatay, ikaw lang ang masusunod, 'di ba? Kayong dalawa, ano ba yung mapagkakasunduan ninyo ng asawa mo dahil kayo ang namumuno sa inyong mga pamilya, yun ang dapat na masunod. Regardless kung ikaw ang babae o ikaw ang lalaki, wala na tayo sa panahon na ganun. Wala na tayo sa panahon na ganun, Eric. Ano? Kaya tigilan mo na yan at titigilan ko na rin to. And I think malinaw na malinaw na yan sa maraming mga nakikinig sa atin ngayon. Pero alam ko yung iba, no, napaka-conservative pa rin, di ba? Pero sana maging eye-opener ito, ano? Lalo na kung sakali na sa tingin ninyo, sa mga kalalakihan, lalong-lalo na, kapag ka ang asawa natin ay gustong magtrabaho at may kakayanan na magtrabaho, ibigay nyo lamang sa kanila yung pagkakataon na yun. Ibigay nyo lamang sa kanila yung pagkakataon na yun dahil merong mga bagay na hindi natin kayang ibigay sa kanila na sila lang ang pwedeng makapagbigay sa kanila mga sarili. Ano yun? Hindi yung mga bag, hindi yung mga branded na mga bag, hindi yung magagandang bahay, hindi magandang kotse, di ba? Kung kaya mong mga ibigay yun, hindi lang yun. Yung fulfillment, di ba? Yung fulfillment na kaya ko pala ito. 'Di ba kaya ko palang gawin ito para sa sarili ko? Kaya ko palang gamitin yung pinag-aralan ko or kaya ko palang pagkakitaan yung natutunan ko kay nanay, kay tatay, 'di ba? Outside of our house, 'di ba para rin maitulong naman sa aming tahanan, sa aking asawa, hayaan niyo lamang po sila. For as long as hindi na papabayaan ang pag-aalaga sa mga anak. After all, ang pag-aalaga sa mga anak ay hindi lamang pambabaing responsibilidad. Panlalaki rin po iyan. Kung ikaw ay magulang, sabi nga eh, di ba, natuto kang bumuo ng bata, eh matuto kang mag-alaga. O hindi naman tayo mga lalaki eh magbubuo lamang at bahala na si misis na mag-alaga dyan. No. Di ba, you also do your part na alagaan, turuan, you spend time with your kids, ganun yun. Ganun ang pagpapamilya. O hindi lamang yung nakapagbigay ka ng pera na para bang pasweldo mo si misis at yun na yun, tapos na yun. Nagawa mo na yung obligasyon mo para sa pamilya, hindi ganun yun. Hindi ganun yun. Okay? Kaya naman sana, lalo na nga sa panahon ngayon, ano, hindi naman kahit tumaas o lumiit o tumaas o bumaba ang mga bilihin, mga kapamilya, huwag nyo nang isipin na kaya lang tayo, kaya kailangan na natin magtrabaho kasi ganito, ganyan. No, you are saving, we are saving for the rainy days. Kahit pa masagana ang trabaho mo, kahit na isa ka, mag-isa ka na naghahanap buhay para sa inyong pamilya, and the opportunity is given to your partner, di ba, para siya naman din ay kumita, hayaan nyo lamang. Diba, bilang respeto rin sa kanyang, lalo na kung nakapag high school, nakapag college, ang inyong mga asawang babae, diba, meron silang mga kurso na kaya naman pala nilang i-practice, hayaan nyo po sila. Diba, hayaan nyo sila na hindi lang sa pera ito eh, it's the fulfillment na naibibigay sa kanila. Diba, outside of being just a mother to their kids, to your kids, and a wife to you. Their husbands, 'di ba? At yung pagpayag mong 'yon, sinisigurado ko sa iyo, mas lalo kang mamahalin, mas lalong kikiligin ang asawa mo. Hindi yung na-stress ka na hindi bibigay ko sa iyo lahat 'yan. No, you cannot hindi mo pwedeng ibigay, ipagkaloob, hindi mo pwedeng mabili yung fulfillment ng isang tao na siya lamang yung paggawa niya mismo ang makakapagbigay sa sarili niya. Diba? Kaya naman sana no, marami ang natuto sa kwentong ibinahaging ito ni Eric, and I'm sorry Eric kung hindi ka namin makakampihan. Sana ay nabuksan ang iyong isipan dito sa ating live streaming na ito sa pagbabahagi ng iyong kwento na hindi na dapat at sabihin na nating hindi naman luma na, sabihin nating obsolete. Oo, hindi na ginagamit yung ganyang kaisipan, lalo na nga sa panahon ngayon ano, na ang lalaki lamang ang dapat nagpo-provide para sa kanyang pamilya. No, kung sino may kakayanan, sila ang mag-provide. Meron ba tayong ano, para dun sa mga pumili, Sir McCoy? O dun sa ating poll question of the day, meron ba? Ang dami mga ano, no? O ang dami mga nagko-komento dito, no? Ayan, maraming salamat po sa inyo. Ayan, sina Ariana Kabatuan, sina Jerilyn Tobias, sino pa ba? Sina Josefina Clemente, Marjun Requinto. Salamat. At uy, happy birthday muna. Happy birthday sa aking belated happy birthday sa aking best friend. Oo, since anong taon ba yun? 1992. Oh, parang nakakasawa na. Ayan, kaya best friend Archie Sagid Bok, happy birthday to you kahapon. Ayan, and see you later. No, at kahit papaano ay makapagbatian tayo ng personal kahapon kasi sa pamilya daw siya. Ayan, at ngayon naman sa mga kaibigan. Ayan, happy birthday and enjoy your day. Ayan, and syempre kay Mommy Bell. Mommy Bell Grande. Ayan, happy birthday din po sa inyo. May have many more birthdays to come. Ayan, at sa lahat po na nagdiriwang ng inyong karawan, happy birthday and happy weekend. Ayan, mag-celebrate tayo ng merong social distancing. Oo, and para mas happy, kailangan safe ang ating celebration. Oo, magkakaintindihan na kung hindi man maimbitahan ang lahat para magkayakap-yakap ulit dahil bawal. Oo. Oh, ito ang kasagutan sa ating poll question of the day. Sino ba dapat ang nagtatrabaho, nagpo-provide para sa pamilya? 22% lalaki, syempre, sabi. 1% babae, syempre. Parang gusto kong dagdagan yan. Ha? Pwede bang ano, maging houseband din ako? Ayan, 48% ang nagsabing dapat pareho. At 29% ang nagsabi kung sino ang may kakayanan. Diba? Na maghanap buhay. Basta kung kaya pa maghanap buhay, kung kayang kumita ng kwarta para sa pamilya, sa magandang pamamaraan, go ahead. Gawin nyo lamang po yan. Mapababae ka, mapalalaki ka, mapatatay ka, mapananay ka. Diba? Gawin nyo lamang po ang inyong mga paraan. Basta maganda yan, ha? At wala kayong nasasagasaan, wala kayong nasisirang buhay. O, sige lang. Ituloy nyo lamang po yan. At yun talaga, yung magandang buhay. Ayan. Kaya naman, maraming salamat sa inyong pagtutok, mga kapamilya. And hopefully next week ay buong linggo na tayo magkasama. Okay? Kailangan lang talaga ng rest and recreation rejuvenation ng inyong lingkod sa mga nagdaang pagsubok din sa aming buhay, sa bahay, at dun sa isa ko pang maliit na hanap buhay sa Apollo 1, sa aking maliit na tindahan. Talagang nakakapagod ang mga nangyayari. Pero sabi nga, babangon tayo. Ayan, ha. Maraming salamat, mga kapamilya, no? At tuloy-tuloy lamang sana ang inyong pagsuporta sa amin dito sa MOR. Ako po si DJ P, DJ Popoy. That's my Guapopoy. Happy weekend. At keep safe. Ayan, and always wash your hands, mga kapamilya. Huwag pong katatamaran yan. Mag-ingat po tayo sa pagkalat ng COVID-19. Ayan, stay home, save lives. Lalo na kung di naman kailangan na talagang lumabas, dyan na lamang po kayo. Enjoy lang. Happy weekend. Bye-bye. Hashtag Dear M.O.R. Panlalaki. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo.